drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zwiększenia pieniędzy w nowym unijnym budżecie domaga się Polska, mówi o tym szef rządu przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu. Produkcja przemysłowa powyżej 5,5%, dane GUS-u są lepsze niż się spodziewano. To już pewne, w Hiszpanii odwołano El Clasico, piłkarska Barcelona nie będzie u siebie gościła Realu ze względu na zamieszki i demonstracje. Polska chce zwiększenia pieniędzy w nowym unijnym budżecie. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad szczytu wspólnoty w Brukseli. Wydatki wspólnoty na lata 2021-2027 są dzisiaj jednym z głównych tematów szczytu. Szef rządu już wczoraj zapowiedział, że nasz kraj odrzuca propozycję przygotowaną przez Finlandię. Dzisiaj przed wznowieniem obrad tłumaczył, że budżet to jest to test na to, czy europejskość jest frazesem czy faktem. Kwestia budżetu przecież określa ramy finansowe, wymiar finansowy, a więc ambicje finansowe Unii Europejskiej, w które obszary Unia Europejska chce wchodzić. A więc te państwa, które chcą zawęzić budżet, chcą go zmniejszyć, mówiąc jednocześnie o tym, żeby było więcej Europy, są bardzo głęboko niespójne w swoim przekazie. Polska opowiada się za tym, żeby było więcej Europy zarówno w wymiarze budżetu, jak również w wymiarze wspólnego rynku. Dodajmy, że przygotowany przez Finlandię projekt przewiduje znaczne cięcia w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z ubiegłego roku. Teraz pozytywne zaskoczenie z polskich fabryk. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,6%, licząc rok do roku. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jest lepiej niż się spodziewano. To dobra wiadomość. Po kilku miesiącach, kiedy nieoczekiwanie produkcja nawet spadała w ujęciu rok do roku, co nie było oczekiwane na rynku. Tak się wydarzyło w sierpniu, tak się wydarzyło w czerwcu. Teraz mamy odbicie wyższe niż się spodziewaliśmy. To ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Spowolnienie jest widoczne w branżach przemysłu ciężkiego i produkcji dla budownictwa. Wrzesień był natomiast dobry dla firm produkujących na eksport. Według ekspertów przedsiębiorstwa bronią się przed spowolnieniem gospodarczym, właśnie szukając partnerów handlowych w innych częściach świata. El Clasico odwołany, to już pewne. Mecz piłkarski pomiędzy Barceloną a Realem Madryt, zaplanowany na 26 października, został odwołany. Informował o tym hiszpański Związek Piłki Nożnej. W połowie tygodnia władze La Ligi poprosiły o zmianę daty spotkania ze względów bezpieczeństwa. Do poniedziałku ma być uzgodniony nowy termin. Przypomnijmy, w Barcelonie dochodzi do gwałtownych demonstracji i zamieszek. To po tym, jak sąd na wieloletnie więzienie skazał przywódców ruchu domagającego się niepodległości dla Katalonii. Organizację antykremlowskich pikiet zapowiedziała na dzisiaj rosyjska opozycja. Akcja ma mieć charakter edukacyjny. Na czym ma ona polegać i kto się pojawi na manifestacjach, to wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W akcji wezmą udział m.in. moskiewscy artyści, aktorzy, reżyserzy i muzycy. Już wcześniej przedstawiciele tego środowiska uczestniczyli w pikietach zorganizowanych przed siedzibą administracji prezydenta Rosji. Tym razem pikiety będą się odbywały na obrzeżach Moskwy. Organizatorzy liczą, że informacja o niesłusznie zatrzymanych i politycznych procesach dotrze do tych Moskwian, którzy na co dzień nie interesują się polityką. W ostatnich miesiącach tysiące zwolenników opozycji brało udział w wiecach i marszach, aby zaprotestować przeciwko łamaniu praw konstytucyjnych, w tym prawa do wolnych wyborów. Jak podkreślają rosyjscy obrońcy praw człowieka, policja brutalnie rozpędzała demonstrantów, a sądy wobec części zatrzymanych orzekły nadmiernie surowe kary. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śladami Leopolda Lisa-Kuli, bohatera walk o niepodległość Polski, prowadzi Leopold Go, nowa mobilna gra miejska. Uruchomiono ją dzisiaj w Rzeszowie. Gracze podążają do celu za pomocą nawigacji. Na trasie czekają na nich informacje, zadania lub wezwania. Ta trasa wiedzie po najważniejszych miejscach pamięci historycznej w Rzeszowie. Wystarczy mieć smartfon z dostępem do internetu. Mówiła koordynatorka projektu Barbara Hulek. Leopold Lis-Kula walczył w pierwszej brygadzie legionów Józefa Piłsudskiego. Był ulubieńcem marszałka i uzdolnionym dowódcą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie ukrywam, że dzisiejsza godzina prawdy jest efektem mojej pasji, jaką jest turystyka kajakowa. Otóż kilka miesięcy temu, to był ten długi weekend rozpoczynający się Bożym Ciałem, razem z przyjaciółmi z Ostrudy płynęliśmy Drwęcą, drodzy Państwo. Bardzo piękna, spokojna, powiedziałbym nawet momentami nudna rzeka. Ale pierwszy nocleg wypadł w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego. I okazało się, że na nocleg musimy przejechać kilka kilometrów, zostawiając kajaki nad Drwęcą, do miejsca, które nazywa się Kacze Bagno. No, przyznają Państwo, już sama nazwa intryguje. Cóż to za Kacze Bagno? Na miejscu okazało się, że to jest taka bardzo interesująca propozycja dla ludzi, którzy chcą przeżyć przygodę w swoim życiu. Miejsce nazywa się Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. A twórcą tego niezwykłego miejsca jest Michał Łapiński, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam cię, Michale, witam słuchaczy. To jest bardzo intrygujące miejsce, to Kacze Bagno. Tam są dwa budynki, tam możesz nocować sporą grupę ludzi. Tam masz coś, co nazwałbym takim centralnym miejscem, jak ognisko z areną wokół, gdzie ludzie mogą ze sobą być, spotkać się, pogadać. Jaki to jest ośrodek? Co to za miejsce, Kacze Bagno? Kacze Bagno, Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, to jest taka przestrzeń do rozwoju, edukacji, ale też głównie, tak jak Michale powiedziałeś, do tego, żeby ludzie mogli się spotkać. Do tego, żeby mogli usiąść przy ognisku i porozmawiać. Po prostu sobie porozmawiać, pobyć ze sobą. Tam można korzystać z różnych warsztatów, bo przyjeżdżają do nas osoby na 1, 2, 3, 5 dni, czasem na dłużej, i korzystają z różnych warsztatów, takich jak pieczenie chleba, czy gra na afrykańskich bębnach, czy taniec z ogniem, czy szczudlarstwo, czy ceramika, ponieważ mamy pracownię ceramiczną, i brać udział w różnego rodzaju warsztatach. Natomiast przede wszystkim ten główny cel to jest taki, żeby ludzie się spotkali, żeby zapomnieli o problemach, o jakichś obowiązkach, odłożyli gdzieś na bok telefony komórkowe. Taki reset mały. Tak, i pobyli ze sobą w zupełnie innej przestrzeni. A te warsztaty są pretekstem do tego, żeby ze sobą powspółdziałać, coś porobić, bo na szczudłach muszą się trzymać za ręce i asekurować siebie nawzajem. Przy pieczeniu chleba razem wkładają ręce do jednej miski i wyrabiają ciasto wspólnie, a później ten chleb jedzą przy ognisku i wspólnie spożywają posiłek, który sami sobie zrobili. To są rzeczy takie bardzo pierwotne, tak? Takie, o których trochę zapominamy, a które są bardzo ważne dla ludzi. Żeby się spotkać, pobyć ze sobą, razem wspólnie popracować i coś razem zrobić. Dumny jesteś z tego miejsca, prawda? Bo widzę to w twoich oczach, które się świecą, jak mówisz o Kaczym Bagnie. Tak, to jest moje dziecko i bardzo się cieszę, że ten ośrodek powstał i bardzo się cieszę, że sobie radzi, że jest takim niezależnym miejscem i że dalej trwa i się rozwija. Co roku coś nowego budujemy, rozbudowujemy, remontujemy, także budynek żyje. Tak, o najbliższych planach to jeszcze oczywiście na koniec porozmawiamy, ale tematem nie będzie dzisiaj oczywiście tylko Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno. Tematem jest twoje bardzo ciekawe życie i to, jak, proszę państwa, dochodzi się do tego, by stworzyć coś takiego i żeby umieć realizować swoją pasję. Bo ty, Michale, jesteś stamtąd. Ty urodziłeś się w Nowym Mieście Lubawskim, w rolniczej rodzinie. Tak, dokładnie. Moi rodzice byli rolnikami. W Gwiździnach obok w Kurzętniku mieli gospodarstwo, między innymi te Kacze Bagno, a ja urodziłem się w Nowym Mieście i tam chodziłem do szkoły podstawowej i później do technikum rolniczego. No tak, wydawałoby się, że prosta droga, rolnicza rodzina, to trzeba przejąć gospodarstwo. Mhm. Ale nie za bardzo ci się to dzieciństwo takie eleganckie udało. No nie, ponieważ nie do końca byłem grzecznym chłopcem. Co to znaczy? To znaczy, że jak była podstawówka, no to już zdarzały mi się takie sytuacje dosyć trudne. No, pojawiał się alkohol i pojawiały się imprezy i pojawiały się jakieś trudne sytuacje, z których po prostu trzeba było jakoś sobie radzić w nich. Masz na myśli przemoc? Też trochę po prostu, bo z kolegami biegaliśmy i jakieś bójki się zdarzały, jakieś po prostu dziwne sytuacje. No to jest taka klasyczna prowincja, no, nie? Małe miasteczko. Tak, trzeba było sobie radzić po prostu. Czasami trzeba było się po prostu rozepchnąć łokciami, a czasami zdarzało się tak, że trzeba było sobie radzić też pięściami, tak? Mhm. Wtedy ja nie myślałem o edukacji, bo ja nie myślałem o rozwoju jakimś, ja myślałem o tym, żeby sobie radzić, a często, żeby sobie radzić, tam używano agresji. Na podwórku, gdzieś tam w szkole, tak, żeby nie być... Ja byłem najmłodszy, ja byłem najmniejszy w klasie. Zawsze gdzieś takie trochę popychadło. I to był dla mnie kłopot. Ja musiałem po prostu użyć agresji do tego, żeby jakoś zaistnieć. Tak, i dawałeś sobie radę? Byłeś taki zakapior? Na początku sobie nie dawałem, a później sobie zacząłem dawać radę, tak? Ale to nie była metoda, bo to była najgorsza metoda, jaką można sobie wyobrazić, to jakoś zaistnieć na tle grupy agresją. No ale to była jedyna znana wtedy dla mnie. Dopiero odkryłem później w jakimś tam rozwoju w edukacji, że można zaimponować, nie wiem, kolegom czy dziewczynie tym, że się coś wie, coś się zobaczyło, zwiedziło, odkryło. No, to długi proces. To długi proces, takie tak. Zachowania, o których mówisz, do dziś mają miejsce i dokładnie wiemy, że są pułapką. Ale co, udało ci się szkołę podstawową skończyć w terminie? Tak, szkołę podstawową skończyłem w terminie, tam ze średnią jakąś 3-2, bo z WF-u miałem piątkę, z reszty przedmiotów miałem trójkę, nawet chciałem pisać CV nawet do liceum, ale pani z polskiego powiedziała, że nie, że ty Łapiński to ty pisz do zawodówki, bo ty się tam do liceum nie nadajesz. Przy całej klasie ośmieszając mnie po prostu, więc to były takie rzeczy, że nawet no, nauczyciele mnie nie wspierali, tak? No. Bo od razu zostałem zaszufladkowany, że jestem ten najmłodszy, najsłabszy, ale też próbujący się jakoś wybić tym, że się źle zachowuję. No nie dmuchali w moje żagle, tak? I próbowali mnie zepchnąć gdzieś tam do zawodówki, rodzice mnie pchnęli do technikum rolniczego, bo akurat się wtedy otwierało i ja poszedłem do tego technikum rolniczego. I tam sobie na początku... Też w Nowym Mieście Lubawskim? Tak, w Nowym Mieście Lubawskim technikum rolnicze było i... Czyli zgodnie z marzeniem rodziców... Tak, miałem zostać rolnikiem. Przejęcia gospodarstwa. Tak. I oto nadchodzi rok 94, jesteś w trzeciej klasie tego technikum. Tak. Dalej jesteś, co tu dużo ukrywać, jednak tym niepokornym, który sobie daje w różny destrukcyjny także sposób radę. No było dużo imprez, dużo alkoholu, jakichś tam wypadów gdzieś na dyskoteki, na zabawy. No i w tej szkole jakoś tak z tego roku na rok ledwo po prostu przechodziłem. I mama szukała jakiegoś rozwiązania, tak jakby czuła, że coś trzeba zrobić, że trzeba po prostu wykonać jakieś działanie. Bo się chłopak zmarnuje, tak. I już płynąłem w taką stronę po prostu kolesi. Jeszcze narkotyków wtedy nie było i nikt nie słyszał o jakiejś tam marihuanie czy czymś, ale alkohol był dostępny i tak jakby w tą stronę z kolesiami bardzo fajnie płynęliśmy. Natomiast mama zobaczyła w telewizji program Krzysztofa Baranowskiego, który opowiadał o szkole pod żaglami i prosiła mnie, żeby zapamiętać numer telefonu. Ja zapamiętałem 6-cyfrowy, tam 5-cyfrowy numer telefonu, a nie mam za bardzo pamięci do cyfr. I to jest jakiś po prostu taki dziwny omen, że ja zapamiętałem ten numer. Na drugi dzień mama zadzwoniła. Okazało się, że jest wolne miejsce na rejsie szkoły pod żaglami. Ale trzeba działać szybko, bo szczepienie na febrę, na cholerę. Ale to mi się podobał ten pomysł? Na początku tak nie bardzo, bo ja trochę się obawiałem tego, ale wcześniej jeszcze kuzyn zabrał mnie na żagle, pokazał mi, jak się żegluje i to mnie zafascynowało troszeczkę, bo tam trzeba było się zmagać. Tam trzeba było po prostu trochę siły, żeby z tym wiatrem się po prostu rywalizować, żeby sobie poradzić. I to było fajne. I jak ja sobie przełożyłem to, że okej, że trzeba się z tym zmierzyć, tak? Bo ja bym odważny jakiś, nie? Tylko tę odwagę może w szkole jakoś tak zostawiali gdzieś tam z boku. Tam było ważne, że trzeba zmieścić się, że tak powiem, w jakichś tam parametrach. No i ja powiedziałem, no dobra, okej, no to ja to przyjmuję, okej, możemy płynąć. No i to był duży wydatek, bo moi rodzice mieli wtedy, byli rolnikami, ale hodowali gęsi i kaczki. Ich tata chciał budować nowy kurnik. Mama te pieniądze wzięła, wysłała po prostu na konto Fundacji Międzynarodowa Szkoła pod Żaglami i ja popłynąłem na ten rejs. Zamiast kurnika syna wsadzili do samolotu i poleciałem do Berlina, do Londynu, a później do Republiki Południowej Afryki, do RPA, do Cape Town. A bo tam wsiadaliście, kolejna zmiana. Tak, tam kolejna zmiana, bo wcześniejsza grupa dopływała do Cape Town, właśnie do RPA. A my wsiadaliśmy i nagle po prostu po 2 tygodniach od tej decyzji, od tego telefonu, ja już byłem na żaglowcu, gdzie stałem na trapie pilnując żaglowca, a tam obok gdzieś na waterfroncie dyskoteka, imprezy, jakaś balanga, tak? A ja tu po prostu utknąłem i trochę na początku mi się nie spodobało to, nie? Bo ja bym wolał oczywiście iść na imprezę. a ja tu musiałem pilnować żaglowca. No i popłynęliśmy. Pierwsze dni były trudne, ponieważ zmogła mnie bardzo choroba morska. Jeszcze trafiłem do kambuza, czyli najgorszy moment, że musiałem zmywać naczynia, a była dosyć duża fala i kołysało nami bardzo. Odwodniłem się bardzo i nawet straciłem przytomność później z tego odwodnienia. I bardzo chorowałem, ale później jakoś tak oswoiłem się z tą chorobą morską i te 4 miesiące na tym żaglowcu właśnie pod dowództwem Krzysztofa Baranowskiego pokazało mi, że ja mogę sobie radzić w trudnych warunkach, że ja potrafię działać, że ja potrafię być odważny, że ja potrafię radzić sobie w sytuacjach kryzysowych też, w sztormie. My jednocześnie byliśmy załogą żaglowca, ale jednocześnie byliśmy uczniami, więc trzeba było się uczyć. Czyli nauczyłem się bardzo szybko przyswajać treści, bo nie było czasu tam, nie było tak, że można, a to później. Tam jest czas wyliczony. Jest 4 godziny wachty, później idzie się do bosmana, później są lekcje, w nocy są normalnie wachty, więc my w nocy na przykład od północy do 4 nie spaliśmy, bo trzeba było obsłużyć żaglowiec, tak? Trzeba było płynąć przez Atlantyk i nikt tego z nas nie zrobi. Trzeba było jeszcze posprzątać statek, tak, wyszerować pokład i inne po prostu obowiązki. I nagle... I wszystko to pod twardą ręką kapitana Baranowskiego. Tak. Twardą. No, czasem nawet uważam, że za twardą, ale okej. Taka była i ja tą lekcję przyjąłem i jestem bardzo wdzięczny i szanuję i dziękuję za to, że mogłem taką przygodę w swoim życiu po prostu przeżyć, tak? Bo gdyby nie on, to tej szkoły pod żeglami by nie było. Wracasz po tych 4 miesiącach tak. Do siebie, do domu. I okazuje się, że ty jesteś już zupełnie innym chłopakiem. Tak, zupełnie inny świat, bo ja wróciłem do Nowego Miasta, moi kumple na tej samej ławce, te same wina dalej po prostu popijali i chcieli bardzo, żebym ja z nimi. Na zasadzie takiej, no co, z nami się nie napijesz? A ja już nie chciałem, już mnie alkohol nie interesował, nie interesowały mnie imprezy, bo ja szukałem czegoś więcej, ja chciałem po prostu... dalej żeglować. Ja chciałem coś osiągnąć w życiu, więc nawet miałem kłopot, bo oni próbowali nawet tam mi po prostu wtłuc raz, że ja sobie tutaj taki nie chcę z nimi już teraz, tak? Że taki się lepszy zrobiłeś. Że taki się lepszy zrobiłem, tak? A ja po prostu wyjeżdżałem do Warszawy, spotykałem się z innymi ludźmi i trafiłem wtedy na Pogorie, tak? Bo Chopin wtedy został zaaresztowany, bo tam były długi i cała historia. Więc Chopin stanął, że tak powiem, na sznurku. No i nie było drugiego żaglowca i był akurat Krzysztof Baranowski organizował rejs na Pogorii. Więc ja popłynąłem na ten rejs na Pogorii i tam poznałem załogę stałą i taki Henio Bosman mnie wziął pod opiekę i zaczął mnie tam trochę uczyć, szkolić. Później przyjeżdżałem na remonty tego żaglowca, pracowałem tam i w pewnym momencie stałem się bosmanem. Żaglowca, czyli mogłem w wakacje i w okresie studiów już po prostu pracować na żaglowcach. No zarabiać... właśnie chciałem zapytać, jak ty to pogodziłeś, bo przecież musiałeś jeszcze dokończyć 2 klasy technikum rolniczego, zdać maturę, później poszedłeś na studia rolnicze do Olsztyna, stacjonarne, a jednocześnie bardzo nabrała tempa twoja przygoda żeglarska, no bo już właśnie pływałeś po kilka miesięcy. Tak. Ja w międzyczasie chciałem jeszcze iść na Wyższą Szkołę Morską, bo mnie to morze interesowało, ale tam szczęśliwie się nie dostałem. Później się okazało, że tak naprawdę, bo ja nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę robić w życiu, tak? Z tym potencjałem, który dostałem, z tą odwagą, którą dostałem, co tu robić, tak? I na początku na morze, no to na morze to szkoła morska, ale nie bardzo, bo mnie statki handlowe nie interesowały, tylko interesowały mnie żaglowce, tak? Tym się pasjonowałem. Dlatego popłynąłem na Pogorii i dlatego zacząłem pływać jako i pracować na Pogorii jako bosman, a na studiach sobie radziłem tak, że bardzo szybko zaliczałem te przedmioty i po prostu na początku maja już zanosiłem indeks do dziekanatu. Tam nawet nie chcieli przyjmować, bo jeszcze nie przyjmowali. Ja powiedziałem, ja mam wszystko zaliczone, ale jeszcze się semestr nie skończył, ale ja już mam wszystko zaliczone, bo ja już to już wszystko zrobiłem. Ze sobą swój worek żeglarski. Tak. Ja już ten worek żeglarski mam tu z boku. Mówię, proszę panią, tutaj jest worek żeglarski z boku, więc ja chcę tu podpisać i ja już chcę jechać. Więc później czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień pływałem. I jak moi koledzy od 1 października zaczynali studia, to ja się dogadywałem już z prowadzącymi, którzy mieli ze mną te zajęcia prowadzić i w dziekanacie się dogadałem tak, że ja po prostu zacznę ten rok następny z miesięcznym opóźnieniem, a później to sobie nadrobię. I oni się zgadzali w większości przypadków, tak? Więc ja nawet jak nie uczestniczyłem w tych pierwszych tam 2 zajęciach, to ja później to Nadrobiłem i przez zimę nadrobiłem, wyszedłem na prosto i później no znowu proszę. Na następny rok. Rosjanie czyli... powiedzieli, wot maładziec. No tak, te studia no, nie były za skomplikowane, ale też nie były za łatwe, tak? Bo była fizyka, biologia, chemia na bardzo wysokim poziomie, więc niby to tam... Wydział rolniczy był, prawda? Tak, wydział rolniczy, tak, ale fizyka była taka, pani doktor Alchimowicz, jak dziś pamiętam po prostu ten stres, że tam pół, że tak powiem, beneficjentów pierwszego roku pożegnała się ze studiowaniem, bo trzeba było naprawdę się uczyć tej fizyki, chemii, biologii, tak? Ale proszę, jeżeli sobie wyobrazimy, jak niezwykle odmieniła cię ta szkoła pod żaglami i po 4 miesiącach stałeś się zupełnie innym młodym tak. człowiekiem. Ja myślę, że ja się nauczyłem odwagi przede wszystkim. Ja się nie bałem tych wykładowców. Jak ja tam szedłem z nimi rozmawiać, to ja wchodziłem i byłem pewnym siebie człowiekiem, który chce coś od nich. I oni, okej, okay, no dobrze, jeżeli chcesz zaliczyć te zajęcia później, tak, no to przygotuj jakieś referaty, przyjdź z inną grupą, tak, z innym rocznikiem. Zawsze się znajdowało jakieś rozwiązanie. Jak szedłem na egzaminy, no to moi koledzy tam się trzęśli pod drzwiami i nie chcieli wejść, bo się bali. Ja po prostu wchodziłem, bo miałem takie założenie, że to jest tylko człowiek, tak. Jeżeli ja podejdę z otwartością, serdecznością i też z jakimś zasobem wiedzy, ponieważ się przygotowałem, tak, no to on mi krzywdy nie jest w stanie zrobić. Ponieważ ja przeżyłem sztorm, morze, byłem w takich sytuacjach na morzu, gdzie było bardzo trudno, gdzie fale zalewały pokład, gdzie trzeba było wejść na maszty i tam była sytuacja trudna. A tutaj spotkanie z człowiekiem, no to jest okej, okay, to jest łatwe. Najwyżej mnie wyrzuci z tego gabinetu i ja przyjdę następny dzień. Tak. Piękna historia z tą metamorfozą. Zagrajmy wobec tego taką piosenkę, którą bardzo lubisz, a która szalenie pasuje do tej sytuacji, bo I'm Sailing, żegluję. Tak. Rod Stewart, co? Tak. Posłuchajmy. Tak. Passing Dzisiaj słuchają Państwo historii Michała Łapińskiego, który prowadzi miejsce inicjatyw pozytywnych w Kaczym Bagnie koło Nowego Miasta Lubawskiego. Słyszeliśmy już, jak z niesfornego chłopaka, który głównie popijał winko z kumplami, uczestniczył w najróżniejszych zabawach, balangach i bijatykach, po szkole pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego wrócił totalnie odmieniony, złapał bakcyla żeglarstwa i skończył studia rolnicze na Uniwersytecie w Olsztynie. Zaczynałem Akademię Rolniczo-Techniczną, a kończyłem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. I w tym momencie, kończąc Wydział Rolniczy, rodzice niewątpliwie zachwyceni, bo wiedzą, że syn przejmie gospodarkę, ty już jesteś bosmanem, już zarabiasz pieniądze na jachtach. I teraz pytanie, co robić? Co robić? I zdarzyło się tak, że popłynąłem na rejs szkoły pod żaglami, którą organizował Jerzy Jaszczuk, razem tutaj z warszawskim 42 ALO Społecznym. I tam popłynąłem jako bosman. I na tym rejsie zauważyłem, to był miesięczny rejs do Egiptu i do Izraela, i na tym rejsie zauważyłem, że takie wow, dzieje się to, co działo się ze mną kiedyś, czyli uczestniczę w rejsie szkoły pod żaglami, płyną licealiści, oni wchodzą na te zajęcia, a ja tu jestem bosmanem i mogę patrzeć na to z boku. I zdarzyła się taka sytuacja, że tam grupka osób uczyła się biologii, akurat nauczyciela biologii przy tym nie było, mieli temat rozmnażanie, pilnował ich anglista, który o tym temacie z biologicznym nie za bardzo miał wiedzę, a ja przechodziłem obok i widziałem, że sobie trochę nie radzą, więc zaproponowałem, że ja wam pomogę w takim razie. Nie, usiadłem z nimi, zacząłem ich tam uczyć z tej biologii, zaczęliśmy to sobie rozrysowywać i tak powiem, w pewnym momencie zacząłem prowadzić tą lekcję, tak? A obok w kabinie leżał sobie dyrektor tej szkoły. I po tej całej lekcji, jak już się skończyła, ta młodzież mi bardzo podziękowała, bo im rozjaśniłem to. On mnie wezwał na rozmowę i ja myślałem, że on po prostu chce mi zwrócić uwagę, żebym ja tu nie wchodził jako bosman w kompetencje nauczyciela, nie? Czekałem, żeby przyjąć tutaj jakąś burę, a on mówi, słuchaj, bardzo dobrze sobie radzi, czy chciałbyś może poprowadzić kolejne lekcje, tak? A ja mówię, okej, dobrze, mogę, tylko chciałbym się trochę przygotować. No i tak zostałem po prostu z bosmana, zostałem nauczycielem szkoły pod żaglami. Na następny rejs szkoły pod żaglami już popłynąłem jako oficer i jako nauczyciel biologii. I kolejne szkoły pod żaglami zaczęliśmy już w Stowarzyszeniu Edukacja pod żaglami organizować. Łącznie było to 18 miesięcznych wypraw. Ale przy tej czwartej, piątej szkole pod żaglami już byłem w tej roli organizatora, czyli ja odbierałem telefony od rodziców. I było coś takiego, co nie dawało mi spokoju, ponieważ rodzice dzwonili zachwalając swoje dziecko, że może popłynąć na rejs, że dobrze się uczy, że jest fizycznie przygotowany i padało pytanie, a ile ten rejs kosztuje. I taki miesięczny rejs wtedy kosztował 4,5 tysiąca złotych. Jak słyszeli taką informację o tym koszcie, to zapadała taka długa cisza w słuchawce, po czym padało takie zdanie, to my się jeszcze zastanowimy i zadzwonimy. I ja wiedziałem, że po prostu ten telefon już drugi raz się nie odezwie. I chciałem mieć taki substytut, że dobrze, okej, kogoś nie stać na szkołę pod żaglami, to wymyślmy coś. I wpadłem na taki pomysł, żeby młodzież po prostu zarobiła pieniądze w czasie obozu, gdzie mieli robić takie stoły, ławy, krzesła. I spotkałem taką młodzież w Olsztynie, która się zainteresowała szkołą pod żaglami i tym obozem. Gdzie w jakim wieku oni byli? Licealiści? To 16, 15, 16, 17 lat. Tak. To był taki wiek. I oni bardzo chcieli popłynąć na tą szkołę pod żaglami. Tam była grupka osób, niektórych rodziców może było stać na ten rejs, niektórzy nie, ale oni się zafascynowali tym, że oni sami mogą przyjąć inicjatywę i sami mogą na ten rejs zarobić. Ja miałem takie spotkanie właśnie z rodzicami i opowiadałem o tym pomyśle, szkoły pod żaglami, wszyscy tak, ładnie, pięknie, okej. Okay. Jeden z rodziców mówi, no dobrze, a co z tym pomysłem, że młodzież ma tu zarabiać jakieś pieniądze? Ja wyjaśniłem, że mam taki pomysł. Mógłbym to zrealizować, jeżeli Państwo się zgodzicie oczywiście, że młody człowiek będzie po prostu produkował meble z obladrów takich topolowych, czyli pierwsza deska, która odchodzi z tartaku, która jest odpadem w tartaku, my to mieliśmy zabierać i takimi ośnikami, siekierkami po prostu to przygotowywać tak, żeby to się nadawało na oparcie, na siedzenie, dwa pieńki i żeby robić takie prymitywne meble, które później mieliśmy po prostu sprzedawać. No taki jeden, modny trend, takie eko. Takie eko, tak. I jeden z rodziców powiedział, że to w ogóle bez sensu pomysł, bo jego córka na pewno takiego mebla nie zbuduje. Jak zbuduje, to ten mebel się rozpadnie. Co najwyżej może pomaluje, a i tak będzie wiedział, które. To było przykre bardzo, ponieważ ta córka obok niego siedziała. Ojej. Więc on po prostu wbijał ją w ziemię, negował jej umiejętności w momencie, kiedy ona koło niego siedziała. Ja czułem się taki po prostu też malutki, jak on zasypuje argumentami, jakie to jest nieodpowiedzialne, żeby dziecku dać, młodemu człowiekowi dać ośnik, że on ostre narzędzie, żeby robiło takie rzeczy i na pewno tych mebli nikt nie kupi. A obok siedzi taki człowiek sobie, Janusz Skowroński, którego syn chciał uczestniczyć w tym projekcie. I on powiedział, ja przepraszam, że się wtrącam, ale ja dam ze swojej firmy stolarza, który przez te 2 tygodnie obozu będzie tam przyjeżdżał i będzie pomagał tej młodzieży, tak żeby te meble, które oni zrobią, na pewno nadawały się do sprzedania, że się nie rozpadną. Ja wtedy po prostu poczułem, że ktoś mi po prostu pomaga w tej sytuacji. No tak, dostałeś wsparcie. Dostałem wsparcie. Potrzebne, nie? W chwili, kiedy byłeś załamany. Tak, no ale tamten rodzic powiedział, no ale skąd pan będzie miał narzędzia, nie? Ja mówię, no ja nie mam narzędzia. A znowu ten Janusz mówi, no to w takim razie ja ze swojej firmy dam narzędzia, a co będzie trzeba, to ja kupię. I w tym momencie tamten pan nie miał żadnych już argumentów. I on ze mną później porozmawiał, mówi, słuchaj, masz świetny pomysł, świetną ideę, ale zupełnie nie wiesz, jak to zrobić. Ja ci pomogę. I w momencie w takim, kiedy ja miałem jakiś pomysł, ideę, nagle zdarza się człowiek, który mówi, że to ja ci pomogę. Ja się też w życiu tego nauczyłem, że trzeba mieć chęci, trzeba mieć jakąś ideę i pracować, robić dobre rzeczy i wtedy znajdują się ludzie, którzy zaczynają cię wspierać i ci pomagać. To mnie życie też nauczyło, tak? To też z tym się dzielę i to polecam innym, żeby się nie bać, żeby odważnie działać. No i zrobiliśmy takie dwa obozy, szkoły pod żaglami za krzesło, tak się to nazywało, czyli zbuduj krzesło i popój na szkołę pod żaglami. A ileż oni zarobili na tych krzesłach? No okazuje się, że po 2-tygodniowym obozie na koncie jednego z uczestników było 1000 zł, tak? Czyli zarobiliśmy około tam na 10 uczestników około 10 000 zł. Czyli to już była jakaś pokaźna suma i okazuje się, że jak taki młody człowiek sam zarobił 1000 zł i trzeba było jeszcze 3500 zł, to już rodzina zrobiła po prostu wszystko. To były już były zrzutki, czyli babcia, ciocia, wujek, tam kto ile miał, tyle po prostu się zrzucał i taki młody człowiek popłynął na rejs. I ja zauważyłem, że oni na tym rejsie to zupełnie stanowią inną jakość, bo była ta grupka 10 osób, którzy pracowali, zarobili, popłynęli i była reszta 25 osób, którym rodzice zapłacili po prostu pieniądze na taką wyprawę. Ja miałem dwie różne załogi. Z tymi musiałem pracować i dbać o to, żeby im się tam krzywda nie stała i jeszcze z nimi sprzątać. A tym, zanim coś powiedziałem, to oni już to zrobili i potem posprzątali. To była taka jakoś. I ja zauważyłem, że nie potrzebuję już żaglowca. Wystarczy mi miejsce, gdzie mogę realizować różne pomysły, opierając się na potencjale młodzieży, na tym, co oni chcą, a nie to, co ja im wymyślę. Tak? No i akurat ojciec dał mi ten budynek, tą starą oborę, więc ja zaprosiłem tą młodzież, jeszcze zaprosiłem wielu przyjaciół, którzy pływali na tych szkołach pod żaglami i powiedziałem im, słuchajcie, to w tym budynku zrobimy taki żaglowiec na lądzie. Takie miejsce, tak, gdzie będą się działy dobre rzeczy, gdzie tak, oni będą potrafili tak, coś fajnego robić. Tylko jeszcze muszę poprosić cię, żebyś powiedział, że zawodowo ci się udało też fajną rzecz zrobić, ponieważ po ukończeniu studiów zacząłeś studia doktoranckie. Tak, zacząłem, bo... A tu już miałeś opracowany system 5-6 tak, miesięcy w roku, tak, gdzie możesz pływać. Tak, i tu było spotkanie z panem profesorem, który zaproponował mi doktorat i on mówił, panie Michale, te badania naukowe są bardzo interesujące, chciałbym panu zaproponować przewód doktorski, a ja mówię, no tak, panie profesorze, ale ja 4-5 miesięcy w roku pływam. I ja obiecuję, że ja mogę zrobić na czas, powyrabiać się, bo umiem ciężko pracować. A on powiedział, że jeżeli pan się wyrobi z badaniami, przedstawi wszystkie badania, to ja pana będę puszczał na te rejsy i może pan pływać dalej. I tak się dogadaliśmy, że ja zrobiłem te badania, zostawałem po godzinach w katedrze, miałem cały sprzęt dla siebie, bo wtedy o 15 wszyscy wychodzili. Ja miałem cały sprzęt po prostu do własnej dyspozycji. Mogłem tych termocyklerów, naraz mieliśmy 3 i wszystkie 3 były dla mnie, więc ja tych badań byłem w stanie zrobić bardzo dużo. A powiedz, jaki był temat doktoratu? Temat to był diagnostyka chorób grzybowych roślin z zastosowaniem metod biologii molekularnej. Badałem takiego grzyba, który się nazywa Pseudocercosporella herpotrichioides. Ładnie się nazywa. Prawda, że pięknie, tak. Michale, zagrajmy drugą piosenkę, bo za chwilę już powiesz o tej oborze, którą tata ci podarował. Tym razem Cortez. Tak. Czemu? Dlatego, że to jest piękna retrospekcja człowieka, który śpiewa o sytuacji, kiedy stoi przy tablicy, gdzie patrzą na niego nauczyciele i on to czuje, którzy w niego nie wierzą.

I ojciec daje ci w tym momencie fantastyczną rzecz, bo mówi, bierz moją oborę w kaczym bagnie. Tak, i ja zaprosiłem tych wszystkich młodych ludzi i stanąłem przed nim i powiedziałem, słuchajcie, to będziemy robić tutaj takie rzeczy. I zanim jeszcze zacząłem opowiadać im, no to już widziałem, jak oni wzięli łopaty, kilofy i zaczęli skuwać stare tynki, starą posadzkę, bo tam było ponad 20 czy 30 lat, tam była obora, ta posadzka była cała przesiąknięta obornikiem i tą najgorszą robotę, czyli skuwanie tej posadzki, to my zrobiliśmy to z młodzieżą, tak? I odkucie tych starych ścian. Ale to była ta zaprzyjaźniona grupa olsztyńska? Tak, zaprzyjaźniona grupa olsztyńska, plus do tego absolwenci szkoły pod żaglami, jeszcze naściągali swoich przyjaciół, znajomych, więc czasami na weekend ja miałem ze 30-40 młodych osób, musiałem zorganizować im narzędzia i to 40 osób pracujących przez kilka godzin dziennie, no to my mogliśmy roboty wykonać po prostu bardzo dużo. Jak Herkules w stajni Augiasza. Tak, tak, więc to stajnia Augiasza musieliśmy po prostu, stawialiśmy przyczepę na środek z ciągnikiem i ładowaliśmy ten gruz po prostu na przyczepę. Jak ja zauważyłem z moim przyjacielem i z Kamilą, która się też wtedy w moim życiu pojawiła, że ta młodzież zamiast gdzieś leżeć nad jeziorem, zamiast pić piwko, zamiast gdzieś po prostu odpoczywać, to poświęca swoje wakacje, swój wolny czas po to, żeby w kurzu, w pyle, w brzydkim zapachu, tak, delikatnie mówiąc, wyrzucać gruz na przyczepę, to ja zobaczyłem, że to już jest, to my nie możemy się już wycofać z tego. Bo gdybyśmy teraz powiedzieli, no dobra, się nie udało i koniec, tak? No to by było oszustwo, tak? Ja wiedziałem, że po prostu to jest pierwszy krok i dalej ta historia musi się dokończyć. I poprosiłem przyjaciół, znajomych, pomogli mi w dalszym po prostu rozwoju. No bo potrzebne były przecież pieniądze, Michale. Tak. Zrobić z tej obory to, co ja widziałem w tym roku, piękne miejsce na piętrze, powiedzmy, jest takie miejsce hotelowe. Tam jest ile miejsc do spania? Tam jest około 40 miejsc. No właśnie, do jest, proszę Państwa, przestronne poddasze, gdzie jest 20 kilka łóżek piętrowych. Pod spodem jest zaplecze kuchenne, tak, gdzie można spokojnie zorganizować śniadanie, obiad, kolację. Tak. Obok staje dom jeszcze jest taki, tak, prawda, drugi który budynek. Wykorzystałeś, drugi tak, budynek. Mniejsza wersja kaczego bagna. Tak, ale no, to tak. Było od podstaw budowane? Nie, ten nie. Drugi budynek to był garaż, który służył po prostu jako schronienie dla ciągników i my zrobiliśmy z tego garażu pracownię ceramiczną, a później dobudowaliśmy. Tak jak mieliśmy po prostu pieniądze, możliwości, to tak po prostu pracowaliśmy. No to było 3-4 lata. Tak. Prawda? Od 2004 generalnie potrzebowałeś ile lat, żeby to wyglądało tak jak teraz? No 3 lata pracy, żeby do takiego momentu, w którym to już zaczęło samo zarabiać, ponieważ żebyśmy mogli przyjmować grupy, żebyśmy mogli zrobić jakąkolwiek imprezę, nawet komercyjną, to przynajmniej potrzebowaliśmy podłogi, łazienek i kuchni. I to była pierwsza rzecz. Ja po pływaniu jako bosman odłożyłem około tam 28 chyba tysięcy złotych, ale to wpadło, że tak powiem, jak kamyczek w studnię wielką. Pomogła mi finansowo Kamila, pomógł mi ten Janusz Skowroński, o którym wcześniej wspominałem, ten, który mnie ratował z opresji. Pomogli mi moi rodzice, którzy na początku nie rozumieli trochę do końca idei, co ja chcę tam zrobić, ale mimo tego pomagali. To jest wspaniałe, żeby po prostu zaufać, że rodzice zaufają dziecku, nie do końca rozumieją ideę, a mimo tego pomagają, wspierają, wykładają po prostu na to pieniądze. Po drodze spotkałem też ludzi na rejsach i ja wprost im mówiłem, że ja buduję takiego miejsca, potrzebuję pomocy. I zdarzyli się ludzie, którzy po prostu mi dawali pieniądze, którzy mi pomagali. Ktoś kupił podłogę, ktoś kupił nagrzewnicę, ktoś kupił następny. Dużo, dużo rzeczy mi pokupował po prostu ten Janusz Kowroński, który widział w tym ideę. On mi powiedział w ogóle, że mówi, ty buduj, ty rób to, bo to jest piękne, wspaniałe, ale jak staniesz przed ścianą, to ty do mnie zadzwoń. Tak? I ja stawałem przed ścianą, kiedy brakowało mi pieniędzy, trochę otuchy, trochę wsparcia. Ja po prostu do niego dzwoniłem, on wpadał, że tak powiem, trochę jak Superman i mi pomagał przejść przez kolejny etap. Pytał się, co potrzebujesz najbardziej, żeby się uniezależnić. Ja mówię, to ja potrzebuję podłogę. No to dobrze, to ja ci tą podłogę kupię. Ja w międzyczasie wyremontowałem kuchnię, już mogliśmy pierwsze imprezy robić. Chodziłem po lokalnych przedsiębiorcach i lokalni przedsiębiorcy mówili, no dobrze, wiesz co, ja ci mogę pomóc, tak? Ale ja potrzebuję, żebyś zorganizował piknik na przykład dla moich pracowników. Dobrze, to my zorganizujemy piknik. Tak, coś za coś. Tak, jest firma taka, firma w Nowym Mieście Lubawskim, która zatrudniała ponad tam 600 osób, no to dla nas piknik na 600 osób, no to była duża inicjatywa, ale ja wiem, miałem dużo młodzieży wokół i my z tą młodzieżą zrobiliśmy ten piknik, zarobiliśmy kolejne jakieś tam 20 czy 30 tysięcy i to kolejną rzecz po prostu udało nam się zrobić. I tak krok po kroku po prostu wyremontowaliśmy cały budynek i już zaczęliśmy zarabiać, bo założyliśmy tam firmę, powstało tam Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, powstało Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych i te organizacje pozarządowe pisały też różnego rodzaju projekty, realizowały w Kaczym Bagnie, bo im było blisko i łatwo po prostu, tak? No właśnie, teraz no. Chciałbym, żebyś powiedział, czy wy się głównie nastawiacie na lokalnych klientów i robicie dla nich różnego rodzaju warsztaty, czy przyjeżdżają ludzie z całej Polski? Przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Z Poznania, z Warszawy, z Olsztyna, z Gdańska. Naprawdę to są młodzi ludzie generalnie? Różnie, bo to są głównie organizacje pozarządowe piszą na przykład projekt na warsztaty, takie treningi kompetencji społecznych dla młodzieży. Chodzi o to, żeby młodzież w pewien sposób uczyć pracować w grupie. Uczyć też odwagi, uczyć odpowiedzialności za własne decyzje, uczyć się dogadywania, uczyć się kontraktowania, asertywności, takich rzeczy, które są teraz takimi kompetencjami kluczowymi, bez których na rynku się nie istnieje, tak? I my z nimi po prostu to robimy. Czyli to, co robiliśmy kiedyś na szkole pod żaglami za krzesło, to, co robiliśmy wcześniej na szkołach pod żaglami, to teraz to realizujemy. Zatrudniamy po prostu do tego ludzi, dbamy cały czas o jakość tych warsztatów i młodzi ludzie uczą się piec chleb, uczą się chodzić na sztudłach, uczą się tańczyć z ogniem, ale tak naprawdę uczą się komunikować, wspierać się nawzajem, pracować w grupie, być odpowiedzialnym, komunikować się. Uwierzyć tak? We własne siły. Uwierzyć we własne siły, we własne możliwości. Zauważyć w ogóle, że mam potencjał. Tak. Świetne, świetne rzeczy robicie, naprawdę mogę tylko pogratulować. Fajnie też się ułożyło z tą Kamilą, bo ona się okazała być kobietą twojego życia. Tak, tak. Kamila się pojawiła w moim życiu, była na już drugim obozie szkoły pod żaglami za krzesło i zabrałem ją do tego Kaczego Bagna. Dziewczynę z Gdańska, która przyjechała na studia do Olsztyna. I opowiedziałem jej o pomyśle, ona tak pokiwała głową, no okej. I została po prostu, została, także trochę ją zaczarowałem tym Kaczym Bagnem i jesteśmy razem już 15 lat i razem tam pracujemy, żyjemy, funkcjonujemy, dbamy o to miejsce. Kamila jest psychoterapeutką i socjoterapeutką, jest trenerką szkoli dorosłych i szkoli nauczycieli, bo od kilku lat zdecydowaliśmy się, że nie edukujemy tylko młodzieży szkolnej, ale też trzeba się troszeczkę zaopiekować nauczycielami, oj tak, którym czasami brakuje takich kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną, z procesem grupowym. To gdzieś na studiach jest, ale ważne jest, żeby to cały czas rozwijać te kompetencje i zrobiliśmy takie szkoły umiejętności trenerskich, szkoły umiejętności coachingowych dla nauczycieli. I Kamila prowadzi te cykle edukacyjne. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Forum Animatorów Społecznych, które ma siedzibę w Kaczym Bagnie. Piszemy różnego rodzaju projekty, gdzie wspieramy młodzież, nauczycieli, ale też rodziców, żeby w tym, że tak powiem, układzie, żeby młody człowiek, którego zabierzemy na warsztaty rozwojowe w Kaczym Bagnie, trochę się uczy rozmawiać, uczy się tego, że ma potencjał, zdobywa te umiejętności, ale chodzi o to, żeby nauczyciel potrafił to zauważyć. I docenić. Docenić, tak. Proste wydawałoby się, a czasami jednak bardzo skomplikowane. No wymaga Michale, to pracy. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Ona jest tak naprawdę pozytywna, fajna, pokazująca, że człowiek, który ma jakąś wizję i odwagę, by ją zrealizować, potrafi osiągnąć sukces. Ja myślę, że ty jesteś człowiekiem sukcesu, bo jak sobie usiądziesz pewnie wieczorem przy ognisku, widzisz fajną grupę młodych ludzi, którzy mają za sobą bogaty w różnego rodzaju doświadczenia dzień, to możesz sobie powiedzieć, stworzyłem to miejsce. Tak, no to jest piękne patrzeć, jak ci młodzi ludzie siadają przy ognisku i mają w ręku chleb, który sami upiekli, pieką sobie kiełbaskie czy coś innego jedzą, przy stole, który sami nakryli, przy stole, który później sami też posprzątają, bo mamy dyżury, pracę w kuchni, tak, to młodzież organizuje tam pracę i oni nagle odkładają telefony komórkowe i zaczynają ze sobą rozmawiać, to jest to piękne, tak? Też fajnie jest zauważyć, jak oni wchodzą do Kaczego Bagna, każdy gapi się w telefon i gdzieś ma brodę opuszczoną, a później wychodzą z Kaczego Bagna z podniesioną brodą do góry. i miarą wartości naszych instruktorów, bo ja już mało prowadzę warsztaty. My tam zatrudniamy 10 osób, to są wspaniali młodzi ludzie z pasją. Nasi wychowankowie często, bo Krzysiek przyszedł do nas jako po prostu wychowanek, był w tej grupie teatralnej, a teraz jest u nas instruktorem, tak? To są osoby, które rozwijały się w tym miejscu, a teraz już prowadzą warsztaty i robią to z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem. Robotę, która nie jest łatwa, bo z tymi młodymi ludźmi tam się mieszka w tym ośrodku 24 godziny na dobę i 24 godziny na dobę swoją reakcją, swoim zachowaniem się po prostu pracuje. Ale jak widzę tą młodzież, która wyjeżdża, jest zadowolona, mają te brody podniesione do góry i żegnają się z naszymi instruktorami i mają często łzy w oczach, że i dziękują bardzo, przychodzą i mówią, że wow, nie wiedziałem, że tyle potrafię, nie wiedziałem, że jestem odważny. Nie wiedziałem, że mogę na tych sztudłach, mimo tego, że się boję, jakoś wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobić krok dalej, tak? Mimo lęków, mimo strachów, mimo różnych emocji, mimo tego, że inni patrzyli, tak? No to ja wziąłem ten bęben afrykański, poszedłem razem z grupą i zagraliśmy dla reszty koncert. To jest to coś, to jest ta nagroda. To jest esencja dobrej edukacji i dobrego wychowania. Gratuluję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. I na Twoje ręce dla całego zespołu Kaczego Bagna. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego, czy płynąc Drwęcą, czy jadąc do Brodnicy, to pamiętajcie, że jest takie niezwykłe miejsce, które stworzył Michał Łapiński, gość dzisiejszej Godziny Prawdy. Trzymaj się, chłopie, i pewnie znając tę Twoją historię, należy spodziewać się, że jeszcze coś w życiu wymyślisz. Jest kilka pomysłów. Tak czułem. Do zobaczenia, Michale. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Cię, Michale, dziękuję Ci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za suszarkę z pompą ciepła Beko. Po 30% rabacie zapłacisz 1819 zł. I zyskaj prezent od producenta o wartości nawet 400 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany. Agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Przychodzisz do Aldi po polskie jabłka. Złoty 99 za kilogram. Biorąc soczystego gryza, przenosisz się do czasów, kiedy szczawiem będąc chodziłeś na jabłka do ogródka sąsiada. A sąsiad nie zawsze o tych wizytach wiedział. Właściwie to był im przeciwny. A raz poszczuł cię psem. Jak to dobrze, że teraz na jabłka chodzi się do Aldi. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze.aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Sprawdź jesienne trendy w Claudii i w makijażu postaw na jeden akcent. Duet bieli i czerni według Coco Chanel. A do tego kalendarz na nowy rok. Claudia, między nami kobietami. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Odkryj wyprzedażowe okazje w Skodzie. Przyjdź na dni otwarte od 25 do 27 października i wybierz swoją Skodę z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 31 października wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. No i przyszła już.